daw kerba kelmetta introduzzjoni ed isfall naddu għattini foljata għaddina iċandira ta'kom. Illum kif tafu taħbat il-ġurnata missjonarja. Għana zguri li intom dal-ħodu offrejtu għal-missjoni ħafna talb u speċjalment id-batijiet kollha ta'kom l-uġieħ u d-dwejjaq tal-mar ta'kom. Fiċandira tal-lum għana ħsibna li indaħlu biss partijiet li huma fuq il-missjoni. U anki il-kanzunetta li għana sensemmalkom f'din iċandira hija propju tislima lill-missjonarju fuq versi ta' Francis Mifsud u jkanta Carmelo Borg fuq il-pjanu Maestro Spiro Zammit. Hemm jien narak għall-ploliet għall-pissiġar f'dik l-art missjonarja għall-bdawk il-pagani. Għal-fniss ċinizi, post ġappuniżi, mal-Afrikani u mal-Indjani. Hemm lilek, nara f'dik id-batija, u brida tant qawwija, fiġġerra. Min qalbi nsellimlek. Għaliex narak tant mimli biddusija, min artek tiċċaħħad, sabiex intmur fartoħra barranija. Min qalbi nsellimlek, għaliex narak tant mimli biqlubija. Moħħok biss jaħseb, kemm se jerteħ l-snit minn tant batija. Hemm narak, b'dawk l-infidili kollha qegħdin ħdej. Hemm narak, bil-kelma tal-la lesta fuq xuftej. U kolla jħarsu lej. Min qalbi nsellim lej, għaliex din hija l-vera grazzja tija. L-innies tikkonverti, sabiex għal-ġewwa l-ġenna jiġu mija. Kem nis pagani li kienu minsija biddaw tal-Vanġelu lejn alla ressaqtom it-tri urejtom fija mexxejtom mil-mar serraħtom għaliex fejjaħtom u ħajtek int kollha tajt għalihom u moħħok dejjem fihom xi mħabba. Sellim lek, għaliex narak tant mimli biqlubija. U moħħok biss jaħseb, kemm se jerteħ l-snis minn tant batija. Hemm narak, bil-kelma tal-la lesta fuq xuftej. B'dawk l-infidili kollha qegħdin ħdej u kollha jħarsu lej. Min qalbi nsellim lek, għaliex din hija l-vera grazzja tiegħek. L-innies tikkonverti, sabiex għall-ġewwa l-ġenna jiġu u wara dik it-tislima lill-missjonarju minn Carmelo Borg naddu għar-rokna tal-ħabib.